uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Będziemy chcieli walczyć o poparcie elektoratu wielkomiejskiego, zapowiedział w Katowicach Jarosław Gowin. Szwajcarski dziennik nie chce opublikować repliki ambasadora wobec wywiadu, w którym Polaków oskarżono o mordowanie Żydów. Magda Linet odpadła z Wimbledonu w trzeciej rundzie. W następnej kadencji będziemy chcieli walczyć o poparcie elektoratu wielkomiejskiego, zapowiedział w Katowicach Jarosław Gowin. Wicepremier i prezes Porozumienia uczestniczy w konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy. Mamy pełną świadomość, że dzisiaj duża część tej tak zwanej klasy średniej, duża część establishmentu społecznego, właśnie elektoratu wielkomiejskiego, naukowców, ludzi kultury, lekarzy, przedsiębiorców, samorządowców, że oni dzisiaj są przeciwko nam. Że oni nie rozumieją i nie podzielają naszych celów. Tych ludzi można przekonać do dobrego programu. Dobra zmiana znajduje odbicie w rzeczywistości i można ją udokumentować liczbami, mówił z kolei lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówiliśmy, że chcemy takiego państwa, które będzie gwarantem bezpieczeństwa wszystkich obywateli, które będzie chronić ich interesów, które będzie bronić zwłaszcza tych, którzy są bezradni, bezbronni, słabi. I sądzę, zastrzegając, że jeszcze wiele przed nami, że możemy dzisiaj z podniesionym czołem powiedzieć, że bardzo wiele w tej sprawie zrobiliśmy, że bardzo wiele w tej sprawie się udało. Katowicka konwencja ma podsumować dotychczasowe działania rządu, jak i wypracować podstawy do stworzenia programu wyborczego Zjednoczonej Prawicy. Koalicja Obywatelska swoje pomysły będzie prezentować w przyszły weekend na forum programowym. Grzegorz Schetyna był dziś w Białymstoku i pytany, czy ma pomysły, jak przebić ofertę socjalną PiS, odpowiadał tu cytat: to nie jest taka alternatywa, że jak oni dają 500+, to my mamy dać 600+. Chodzi o odpowiedzialność za budżet, podkreślał polityk, oraz przekonanie, że pieniądze mają trafiać do tych, którzy najbardziej tego potrzebują, a nie do wszystkich. Politycy Platformy na Podlasiu rozpoczęli ogólnopolską akcję Porozmawiajmy. W stolicy regionu na jednym z bazarów rozmawiali z kupcami. O której pani tutaj dzisiaj? O 6 rano. I pusto. I pusto. Nie ma, nie przyjeżdżają, nie mają tych wiz. Tak, strasznie. Mówimy, rozmawiamy o tym, że to fatalna decyzja. Rynek pada. Tylko musimy w Brukseli ją odkręcać, no to przez MSZ. No pilnujemy tego, będziemy. Trzeba działać. Politycy i działacze Koalicji Obywatelskiej odwiedzają też inne miasta Podlasia. Plan na następny tydzień obejmuje m.in. region łódzki i kujawsko-pomorski. Szwajcarski dziennik Neue Zürcher Zeitung nie chce opublikować repliki ambasadora RP wobec wywiadu, w którym Polaków oskarżono o masowe mordowanie Żydów, poinformowała ambasada. Izraelski historyk Holokaustu Yehuda Bauer powiedział w wywiadzie, że od 150 do 200 tysięcy Żydów zostało zamordowanych podczas wojny przez Polaków. Ambasador Jakub Kumoch w liście do redakcji odpowiedział, że liczby te są rezultatem sfałszowania źródła historycznego i nie są udowodnione naukowo. Jest nie na miejscu, by wybitny historyk powtarzał nieprawdziwe i fałszywe informacje, a poważna gazeta bezkrytycznie je przepisywała, zaznaczył polski dyplomata. Nad listem opublikowanym na Twitterze umieszczono informację, że pomimo wielu próśb redakcja nie opublikowała repliki ambasadora. Żaglowiec włoskiej organizacji pozarządowej Mediterana z migrantami na pokładzie, który od wczoraj znajduje się w okolicach włoskiej wyspy Lampedusa, odmawia udania się na odległą o 100 mil Maltę. Władze maltańskie wczoraj porozumiały się z Włochami w sprawie przyjęcia migrantów. Żaglowiec Alex wczoraj przyjął z pontonu 55 migrantów w libijskiej strefie ratunkowej, mimo że z pomocą śpieszyła libijska straż przybrzeżna. Włoski rząd wskazał, że żaglowiec powinien wysadzić migrantów w Libii albo w Tunezji, statek popłynął jednak w kierunku Lampeduzy. Włoska straż przybrzeżna przejęła 13 migrantów wymagających opieki medycznej. Załoga odmówiła płynięcia na Maltę, tłumacząc to złym stanem psychofizycznym pasażerów. Potem zmieniła zdanie, domagając się od władz Włoch i Malty immunitetu dla siebie, żaglowca i organizacji Mediterranea. Oprócz paliwa i żywności zażądała, by maltańska jednostka przejęła migrantów na wodach międzynarodowych. Negocjacje trwają.

Narodowy Dom Kultury. Halo, tu Gdynia. U mnie 9 minut po godzinie 14. Zaczynamy drugą godzinę programu. Hitting the bomb. I przed nami też wybuchowy temat. Będziemy rozmawiać o śmieciach bądź nie śmieciach. Ze mną już goście Agnieszka Jakobson-Cielecka i Karol Murlak. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co z tymi śmieciami? Projektanci od dawna śmieciami się interesują. To jest teraz taki dosyć modny temat. Ogromny problem. Właśnie, mamy problem czy go nie mamy? No zdecydowanie mamy problem, bo mamy bardzo dużo śmieci. Mamy problem na poziomie dnia codziennego, bo mamy za dużo kubełków w domu, bo nagle musimy je sortować. Mamy problem, bo powoli śmieci zaczyna być tak dużo na świecie, że będziemy musieli im zrobić miejsca, żeby one się pomieściły. I ta wystawa trochę opowiada między innymi o tym, po co te śmieci segregujemy i co z tych posegregowanych śmieci można dalej zrobić. Wystawa Nie Śmieci, którą możemy oglądać, nie właściwie śmieci, bo to warto oddzielić, którą możemy oglądać tutaj w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. To jest rozmowa trochę o tym, że warto zabierać się za niektóre rzeczy, tak jak wspominałam. Projektanci od dawna już myślą o śmieciach, pracują ze śmieciami, starają się je przetwarzać, ale to jest trochę rozmowa o odpowiedzialności i o tym także, jak dzisiaj wkładać coś od siebie, w zależności od tego, co się robi, do polepszenia naszej sytuacji. Na wystawie możemy obejrzeć sporo takich przykładów. Tak, my pokazujemy projektantów i pokazujemy przemysł, który spogląda na śmieci. Właśnie zapytałeś, czy to jest problem. Dla części projektantów to jest problem, dla części to jest jakaś szansa. To znaczy dla projektantów zawsze problem jest też szansą. Więc staraliśmy się wybrać projekty, które pokazują, że te śmieci nie zawsze są problemem, czasem są szansą. I zestawiamy ze sobą projektantów, którzy pracują w bardzo małej skali, to znaczy nawet takich ludzi, którzy robią kilka egzemplarzy danego produktu rocznie, z dużymi firmami, z przemysłem, który produkuje kilkaset tysięcy albo nawet milionów egzemplarzy, na przykład butów. Mm-hmm. Przebiegnijmy trochę szlakiem, bo każdy przykład od razu mówi nam i daje nam szansę przyjrzenia się temu, jak można pracować z odpadami tak naprawdę. Kiedy wchodzimy na wystawę, od razu w oczy rzuca nam się kolorowy wazon. Tak, i ten kolorowy wazon został zrobiony z klapek, które projektant pozbierał na plażach Tajlandii. I to się dokładnie zaczęło tak, jak Karol powiedział, czyli po prostu pojechał facet na wakacje, spacerował plażą. Zobaczył, ale tutaj... Było mu przykro, że jest taki brud i bałagan na tej plaży. Zaczął te klapki zbierać, a potem pomyślał, no dobra, no ale to może warto coś z tym zrobić. I te klapki są rozdrabniane i on z tego formuje różne rzeczy, a równocześnie to jest takie tworzywo sztuczne, z którego umiemy robić różne rzeczy, ale nie bardzo jeszcze je umiemy utylizować. Mm-hmm. Więc to jest nie tylko, to jest właśnie, i to jest taki przykład, że to jest bardziej projekt manifest. Bo on coś komunikuje, bo to są kolekcjonerskie rzeczy, on takich wazonów robi wazony, robi różne dziwne rzeczy, mm-hmm. A które, na przykład, które są tak. Kolekcjonerskie, a nie takie w 100% użytkowo-przemysłowe. Ale nie brakuje też takich przykładów, które weszły masowo. Wspominałeś o przemyśle. No, znajdziemy tutaj też taki projekt, czy projekty, które już też związane były z obuwiem zresztą. Też związane z obuwiem, to znaczy pokazujemy dużego producenta odzieży i obuwia sportowego, który produkuje buty sportowe między innymi z butelek. Oni złożyli taką deklarację, że w przeciągu najbliższych kilkunastu lat oczyszczą oceany z pływającego tam plastiku, a tego plastiku jest bardzo dużo. Powierzchnia takich plam zaśmieconych plastikiem to są dwie powierzchnie Teksasu, także naprawdę spora powierzchnia. No i oni się przyglądają, jak można przetworzyć ten plastik, i jednym ze sposobów przetworzenia jest produkcja tkaniny, która jest później wykorzystywana do produkcji butów. Zresztą, co ciekawe, te buty mają z kolei podeszwy zrobione z tego innego plastiku, który próbuje przetworzyć projektem, o którym przed chwilą mówiliśmy, na wazony. Także jak się okazuje, część buta jest zrobiona z przetworzonych odpadów, a część butów, inna część tego buta produkuje tak naprawdę wciąż odpady. Więc to nie jest, nie pokazujemy świata zero-jedynkowego. To wszystko jest bardzo świat szary niestety, chociaż kolorowy na wystawie. No i tak, i złożony, bo też bardzo popularny jest teraz wśród różnych firm wkładanie tam takich ekologicznych akcji, sytuacji wizerunkowych, które no, sprawiają, że no, poprawia im się nieco odbiór firmy. Więc to jest bardzo popularne. Tutaj akurat mamy do czynienia z butami, ale biegnijmy dalej. No, biegnąc dalej możemy ciągle jesteśmy w tym samym tworzywie, możemy zarzucić na plecy plecaczek, który jest zrobiony, i tam jest nawet określone, że on jest zrobiony z 15 butelek plastikowych, ale obok tego leżą bardzo ładne, bardzo spektakularne lampy, które też są robione z butelek PET, tylko że te butelki w ogóle nie są w sposób przemysłowy tam mielone, rozdrabniane i przetwarzane na inne tworzywa. Tylko są cięte ręcznie na paseczki i przez rzemieślniczki z Ameryki Południowej są tradycyjnymi metodami plecionkarskimi przerabiane na efektowne abażury. I to był z kolei taki pomysł na projekt społeczny, gdzie to bodajże się działo w Kolumbii. W Kolumbii wojna, ludzie nie mają pracy, nie mają co jeść, równocześnie giną rzemiosła. I projektant, który znowu w tym zobaczył jakąś możliwość, więc połączył te wszystkie historie i te tradycyjne rękodzielniczki posadził do robienia tych lamp, które mogą te lampy sprzedawać. Równocześnie zużywają śmieć, który się dookoła jest rozsypany i to jest taki projekt, który wędruje po świecie. On zaczął się w Kolumbii, potem był w Chile, potem był jeszcze gdzieś w kilku krajach Ameryki Południowej. Potem wylądował też w Azji i, no i to pokazuje zupełnie inny sposób, ale też bardzo dobrze rozwiązujący, czy też próbujący znaleźć odpowiedź na zaśmiecenie w takiej bardzo kameralnej i bardzo znowu unikatowej skali. My tą wystawą też trochę pytamy, kto był pierwszy, to znaczy czy pierwszy był przemysł, czy pierwsi byli ci projektanci, którzy działają w pojedynkę, bo to są bardzo dwa różne działania. My zestawiamy ze sobą te produkty celowo, ale one są skrajnie różne. To znaczy znowu te lampy, chociaż jest to produkt sprzedawany, można je kupić, jest to jednak produkt dosyć niszowy, sprzedawany w kilku, kilkunastu, czasem kilkudziesięciu egzemplarzach w zależności od konkretnego typu. Natomiast te produkty produkowane przez przemysł to są, tak jak powiedziałem, dziesiątki tysięcy. I teraz pytanie, kto zaczął, kto zainicjował? To znaczy, czy to jest tak, że gdyby nie ci indywidualni projektanci, którzy działają w pojedynkę, to by się w ogóle nigdy nie zdarzyło. Nikt się by tym nie zainteresował. Tak. Czy odwrotnie, czy przemysł zaczął, zainicjował, a projektanci teraz patrzą na te możliwości i wykorzystują je w trochę inny, bardziej eksperymentalny sposób. No tak. Znaczy, i myślę, że tam jest też taka historia, że też jest taki bardzo ciekawy projekt z papieru, który papier, tak jak kot, ma 7 żyć i można go maksymalnie 7 razy recyklingować, a potem te włókna, które powstają na skutek kolejnego rozdrobnienia, są za krótkie, żeby zrobić z tego kolejny papier. I znowu projektant, który zobaczył w tym możliwość, zaczął się zastanawiać, co z tym śmieciem już nieprzetwarzalnym można zrobić i dodając do tego różnych komponentów, które są jego tajemnicą, zrobił takie bardzo twarde, gładkie jak kamień płyty z tego, które proponuje do zastosowań meblowych. No i tu pewnie tutaj powinien w którymś momencie wkroczy przemysł i dlatego on tak chroni to, jak to zrobił, który się będzie temu przyglądał i zobaczy, czy to rzeczywiście jest poważna propozycja, która jest ekonomicznie i ekologicznie sensowna, tak. Czy też zostanie to takim artefaktem, który będziemy pokazywać na wystawach i mówić... Kolejnym gadżetem, ale znaczy fajnie. Nawet nie gadżetem, ale pokazaniem, zobaczcie, jest jeszcze taki surowiec, który trzeba badać, więc to już sam fakt, że on to zrobił, powoduje, że kolejne firmy, kolejni ludzie, kolejne przemysły będą się zastanawiać, czy to jest materiał do zużycia. Ale też cenimy ten projekt, dlatego że on ujawnia rzecz, której myśmy nawet chyba nie byli świadomi, zaczynając pracę nad tym projektem, to znaczy to, że papier, który postrzegamy jako zielony bardzo materiał, który możemy w nieskończoność przetwarzać, tak naprawdę nie może być przetwarzany w nieskończoność. No i właśnie, to są te zagadnienia, które możemy prześledzić na wystawie. Ja ją miałam okazję zobaczyć wczoraj i rzeczywiście trudno byłoby się oderwać od tych projektów i propozycji, bo naprawdę za każdym z nich stoi jakieś pytanie, bez odpowiedzi bardzo często, jakaś propozycja, a przede wszystkim jakaś próba zmierzenia się z bardzo ciężkim, trudnym tematem śmieci, który no, dzisiaj bardzo jasno i bardzo głośno wybrzmiewa. Zachęcam, nie śmieci tutaj w Gdyni i Agnieszka Jakobson-Cielecka, Karol Murlak byli moimi gościem, no i jednocześnie stworzyliście tę wystawę. Dziękuję wam bardzo, no i zapraszam tutaj na miejsce. My dziękujemy. Dziękujemy. Rainbow Arabia ukołysało nas niczym morskie fale, a ja już biegnę do budki telefonicznej. W telefonicznym skrócie. Dzień dobry, witam serdecznie. Wojtek Minkiewicz, Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. W tym roku po raz ósmy już zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Jazz Blong Festival. To jest festiwal jazzowy, który odbywa się w miesiącach wakacyjnych. Tym razem jest to lipiec, od 12 do 13 lipca, dwa dni koncertowe, plus wydarzenie towarzyszące Jazz Blong Festivalowi 11 lipca. Będzie to koncert grupy Gdynia Improvisers Orchestra, 22 muzyków na scenie, dosyć nietypowe połączenie improwizacji. Natomiast już główne wydarzenia to są dwa dni, piątek i sobota, tak jak powiedziałem, 12-13 lipca. O godzinie 18 zaczynają się koncerty. Trzy zespoły każdego dnia. Pierwszego dnia jest to Staroniewicz North Park, Bernard Maselli Soundscape i Grzegorz Nagórski Electric Euphonium Quartet. Natomiast w sobotę posłuchamy Marcina Gawdzisa z kwartetem, Kuba Więcek Trio oraz MAP z towarzyszeniem Krześmira Dębskiego. Bardzo ciekawy, przekrojowy zestaw jazzowych grup. Myślę, że możemy się spodziewać dużych emocji, jak co roku. No i po koncertach głównych festiwalowych zapraszamy tradycyjnie na wieczorne jam session do klubu Krypta do białego rana. 11 lipca koncert towarzyszący Jazz Bomb Festival, natomiast główne dni festiwalowe 12 i 13 lipca. Startujemy o 18 w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. Wszystkie informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.galeriael.pl oraz na profilu facebookowym. Dzień dobry, Sylwia Nikto-Biernacka, projekt 440 km po zmianę, Fundacja Machina Zmian. Zapraszam do wzięcia udziału w projekcie 440 km po zmianę. To jest projekt, który realizujemy od 8 lat. Główną ideą naszego projektu jest to, żeby plaże w Polsce były dostępne dla wszystkich. Dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dla osób starszych, dla opiekunów, opiekunek, małych dzieci w wózkach, ale także dla turystów i turystek, które przemieszczają się po wybrzeżu razem z rowerami. Wygodne, bezpieczne i przede wszystkim w pierwszym stopniu dostępne. W tym roku zmieniłyśmy jako organizacja formułę naszej sztafety, ponieważ od 8 lat chodzimy od Świnoujścia do Piastów po wybrzeżu na piechotę. W tym roku oprócz osób, które związane są z naszym projektem, zaprosiłyśmy do tego, żeby osoby indywidualne tworzyły zespoły sztafetowe. Taki odcinek sztafety można jeszcze nadal wykupić. 25 odcinków zostało wykupionych 16, więc jeszcze jeśli ktoś z Państwa miałby taką ochotę i był otwarty na takie spontaniczne działanie, to można dołączyć do nas jako zespół sztafetowy i przejść jeden wybrany odcinek, równocześnie będąc osobami, które według przygotowanej przez nas listy kontrolnej sprawdzają infrastrukturę wejść, które samorządy określają jako dostępne. Najbardziej aktualne informacje dotyczące naszego projektu i też zakończenia naszego projektu, to jest bardzo dla nas ważne, ono się odbędzie 26 lipca na plaży w Gdańsku numer 50, gdzie pokażemy też elementy infrastruktury, które zwiększają dostępność plaż i zaprosimy przedstawicieli samorządów i przedstawicielki samorządów do rozmowy przy okrągłym stole. Mamy także stronę www.440km.pl i na tej stronie Państwo znajdą materiały edukacyjne, konkretne wskazówki, co można zrobić, żeby konkretne wejścia na plaże w tych miejscowościach były tak zmodernizowane, żeby były dostępne. Dzień dobry, witam serdecznie. Leon, zwany potocznie generałem Hultaja, czyli festiwalu, który odbywa się w Kotlinie Kłodzkiej w ostatni weekend lipca. Hultaj Festiwal odbywa się w centrum Kotliny Kłodzkiej w Pałacu w Gorzanowie, przepięknym renesansowym pałacu. Dzięki Fundacji Pałac Gorzanów miejsce odżyło, jest bezpieczne do użytkowania i nie jest takim cukierkowym pałacem. Ma być miejscem promowania i wspierania kultury i na 3 dni lipca 26-28 staje się ten pałac terenem Hultaj Festiwalu. Hultaj Festiwal to m.in. muzyka, kino, warsztaty, a przede wszystkim fantastyczna atmosfera, którą wytworzymy na terenie pałacu i jego ogrodu. Także zapewniamy tam wszystko, wchodząc w mury pałacu, dysponujemy polem namiotowym w ogrodzie, wszelkiego rodzaju atrakcjami związanymi z tym, żeby przeżyć, ale co najważniejsze, posłuchać u nas fantastycznej muzyki. Promujemy w tym roku bardzo mocno scenę etnograficzną, która w tamtym roku była tylko zajawką i okazała się być fantastycznym sukcesem. I tym razem pojawi się u nas Studium Instrumentów Etnicznych, pojawi się u nas czeski zespół Kamara, który gra muzykę afrykańską. Przenosząc się na dużą scenę, będziemy mieli tam występy trochę bardziej znanych nazwisk typu Maciej Maleńczuk lub zespół Bokka. Obok tych nazwisk staramy się przemycić mało znane projekty, które uważamy, że są absolutnie fantastyczne. Tutaj takim moim ulubieńcem tegorocznym jest zespół Hello Jack, który przyjedzie do nas z Kolumbii. Przechodzimy do następnego dziedzińca, w którym będą sceny elektroniczne, które nie pozwolą nam spać przez całą noc. I jeszcze dalej, ponieważ wchodzimy w tym roku w mury pałacu, na tak zwanej Silent Stage, czyli miejscu, którego nie ujawnimy. Ono zostanie ujawnione dopiero w dniu występu zespołu Księżyc, ponieważ Księżyc będzie występował na scenie, na której zagra tylko i wyłącznie ten jeden zespół i będzie ona dedykowana specjalnie im. Także zapraszam Was serdecznie na Hultaj Festiwal, który odbywa się w ostatni weekend lipca, 26, 27, 28 lipca w Pałacu Gorzanów w Kotlinie Kłodzkiej. Zapraszam też do śledzenia nas na stronie internetowej www.hultaj.pl. To zaproszenia na dziś. Elbląg, Plaże Bałtyku i Pałac Gorzanów. Wszystko oczywiście można podejrzeć także na naszej podstronie Radiowego Domu Kultury. Gdynia Design Days, trwają oprowadzania, wystawy, można tutaj przybywać i oglądać cały ten dobrostan. A ja pobiegłam wczoraj na górę po to, by zmierzyć się z tematem, który świetnie pasuje zresztą do tematu polaryzacja. Ciało na rozdrożu, tak brzmi tytuł wystawy, a opowiadają o niej Agata Nowak i Michał Bachowski. Co oni chcą pokazać? My chcemy pokazać, że ciało polaryzuje współczesne społeczeństwo. Jedni chcą za wszelką cenę zachować jego naturalność, natomiast inni chcą je sztucznie poprawiać, żeby lepiej funkcjonowało. Postanowiliśmy wybrać 10 kategorii dylematów, z którymi każdy w pewnym momencie swojego życia musi się zmierzyć. I podejmujemy takie tematy jak piękno, zdrowie, traumy czy płeć. Przeprowadźcie nas teraz po problemach, które możemy tutaj wyodrębnić. Hasło wywoławcze ciało i to, jak można spolaryzować ten temat. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od zdrowia i podejścia takiego technologicznego. Tutaj pokazujemy dwa egzoszkielety. Egzoszkielet to jest taki zewnętrzny, bioniczny szkielet i on może pomagać między innymi chodzić osobom niepełnosprawnym. To jest egzoszkielet rehabilitacyjny, on pomaga im wstawać, siadać i dzięki temu odzyskiwać funkcjonalność mięśni. Po drugiej stronie w kategorii zdrowie w naturalności mamy projekt Wooden Crutches Oli Żeromskiej, która jako projektantka postanowiła podjąć temat niepełnosprawności i kul ortopedycznych, które zawsze niefajnie wyglądają. Ona swoją wykonała prawie w całości z drewna. Jest to bardzo minimalistyczna, elegancka forma, z którą można się pokazać i dobrze wyglądać, dobrze się czuć. Te obiekty odpowiadają na ten sam problem. Problem z poruszaniem się w zupełnie inny sposób, jeżeli chodzi o podejście do technologii czy naturalności. Przejdźmy na drugą stronę. Tutaj zupełnie inny problem. Tak, tutaj są traumy i opowiadamy tutaj o dwóch projektach, między innymi projekt Holenderki Nienke Helder, która sama zmierzyła się z traumą seksualną i zaprojektowała takie małe, haptyczne obiekty, które są bardzo miłe w dotyku, które pozwalają się smyrać, dotykać swojego własnego ciała, żeby na nowo się z nim oswoić. Jest to bardzo ciekawie estetycznie wykonany projekt i bardzo mocny temat, który jednak został podjęty przez dość młodą projektantkę. I na biegunie? Po kolejnej stronie, po tej technologicznej stronie w traumach, mamy środowisko VR, które jest rodzajem terapii ekspozycyjnej. Po prostu też ofiary traum seksualnych są w obecności psychoterapeuty zestawiane na przykład z sytuacją w barze, którą pamiętają, która dla nich skończyła się jakąś traumą seksualną i która być może wraca do nich w różnych sytuacjach. No i tutaj bardzo ciekawe jest to, że właśnie to jest związane za pomocą sprzętu VR, który dzisiaj nam się kojarzy najczęściej z grami komputerowymi, czy być może z oglądaniem wizualizacji jakichś wnętrz, a nie z podejmowaniem tak trudnego problemu i w tak pomysłowy sposób. Czyli tutaj mamy do czynienia z najnowszą technologią w służbie psychologii. Tak. I zmierzajmy dalej. Ciało ujęte w kolejnym kontekście. I tutaj znowu dwa przeciwstawne, a jednak łączące się podejścia do ciała. Tak, teraz mamy kategorię tożsamość i po tej analogowej, naturalnej stronie mamy projekt Ewy Nowak Incognito, który komentuje nadmierne wykorzystywanie kamer, które szczytują rysy naszej twarzy. Ewa zaprojektowała maskę, biżuterię, którą zakłada się jak okulary i ma takie trzy najważniejsze punkty, dwa pod oczami i jeden na środku czoła, który pozwala właśnie zaburzyć to mapowanie twarzy, dzięki temu nie możemy zostać rozpoznani. Po drugiej stronie mamy ludzi, którzy chcą, żeby ich ciało było tą ich tożsamością i to jest czujnik, taki mikroczujnik Vivoki Spark, który samodzielnie można wszczepić sobie w rękę, żeby na przykład otwierać drzwi bez użycia żadnych kluczy, albo żeby odblokowywać komputer czy telefon bez użycia żadnych haseł. I to jest projekt Amala Grafstry, który sporządza takie rzeczy we własnym garażu i wysyła na cały świat. Oba projekty pokazują bardzo realne, istniejące dzisiaj dwa podejścia. No, jedni ludzie coraz bardziej zaczynają się bać o swoją prywatność i coraz bardziej zaczynają ją chronić, a inni nie mają problemu z dzieleniem się swoją prywatnością z różnymi serwisami społecznościowymi, z firmami i oni są z tym totalnie okej. Nawet wystawie ciało na rozdrożu, no zmierzamy się tym, jak ciało polaryzuje nasze społeczeństwo już dzisiaj, już teraz, często za pomocą realnych projektów funkcjonujących my to pokazujemy. Też staraliśmy się samemu nie komentować tych projektów, tylko jakby dawać wybór odbiorcy, żeby nawet jeśli przychodzi konkretnym swoim nastawieniem na tą wystawę, to być może wyjdzie z choć trochę zmienionym i otwartym na tą drugą stronę, która stoi w kontrze do jego przekonań. Czego życzę wszystkim, którzy tutaj przebywają. Ciało na rozdrożu, tę wystawę można zobaczyć na pierwszym piętrze. Wystarczy się odrobinę wdrapać i już zmierzymy się z tym całym dobrem. A my mkniemy dalej. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czekaj, to jest komunikat dla mnie. Nie ma na co czekać. Z nami kolejni goście. Halo Kultura, dzień dobry. Dzień dobry. Diana Lenart, Marta Orzuk-Orzegowska. Co za poważne głosy, jak na stowarzyszenie, które zajmuje się tak prężnie w Gdyni kulturą niezależną. Poważnie się tym zajmujemy. Bardzo. No więc właśnie, to teraz bardzo poważna rozmowa o poważnych rzeczach. Zapraszamy szybko na to, co proponujecie w programie Gdynia Design Days. Także jest Halo Kultura i zwiedzimy z wami bardzo ciekawe miejsce. Tak, są to podziemia gdyńskich hal targowych. Zaraz pod mięsem znajdują się nasze pracownie. Mamy ponad 20 pracowni artystycznych i miejsc takich o charakterze galeryjnym. Działamy od właściwie kilku miesięcy już. Miasto udostępniło nam tę przestrzeń, żeby zbudować takie unikatowe, jak w ogóle na Trójmiasto, miejsce, które połączy właśnie artystów i organizacje pozarządowe. I razem daje to świetny miks, po prostu perpetuum mobile, które się napędza i które generuje bardzo wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. No i to jest też raz, że miejsce i super inicjatywa. Ja pamiętam, jak opowiadałyśmy o tym po raz pierwszy. To jest tak, że to nie jest zbyt częsta sytuacja w Gdyni. Halo Kultura, no to jest takie stowarzyszenie i takie działanie, które, no, można powiedzieć, jest na palcach można policzyć. Mhm. Jako stowarzyszenie parasolowe właściwie, które łączy nie tylko artystów, tylko różne fundacje. Jest to chyba też ewenement na skalę, nawet powiedziałabym, ogólnopolską. No udało nam się. Dowieźliśmy ten projekt po roku. To ja zachęcam wszystkich do tego, żeby sprawdzili, jak wam się udało. Halo Kulturo, zapraszamy do miejskich hal targowych. Można was odwiedzać przez cały czas trwania festiwalu? Jesteśmy otwarci przez najbliższe 2 dni. Do mikrofonu, no to jeszcze raz. Nie może ten komunikat umknąć. Teraz. Dziś i jutro, między 14 a 17. Już teraz można szybko polecieć, bo teraz nadal trwa koncert Fuego del Mar, czyli Michał Miegoń i Zuzia Dolega razem w duecie. Mamy wystawy, mamy warsztaty, także każdy znajdzie coś dla siebie na pewno ciekawego. No dobrze, Halo Kultura, ja potwierdzam i dziękuję bardzo. Diana Lenart, Marta Orzuk-Orzegowska. Szukajcie tych dziewczyn tam na miejscu. A my, cóż, powoli zmierzamy do finiszu. Nie kończymy festiwalu. Paulino Kisiel, dyrektorko. Zaczynamy. No więc właśnie, ale powoli kończy się program. Mnóstwo wystaw, mnóstwo wydarzeń. Program festiwalu puchnie, chociaż też nie przesadzajmy, tu nie chodzi o ilość, ale o jakość. Dzisiaj jeszcze, myślę, wystawa, której nie można ominąć, wernisaż wystawy Barbary Hof. W Muzeum Miasta Gdyni, tak, o 19:00 wernisaż, tam będziemy mogli spotkać się z kuratorami i zobaczyć premierową odsłonę tej wystawy, także serdecznie zapraszamy właśnie tam do Muzeum Miasta Gdyni. Dużo opowiadałyśmy o wystawach i o tym weekendzie otwarcia, natomiast no, Gdynia Design Days przyzwyczaiło nas do tego, że no, Gdynia tętni festiwalowym i takim życiem projektowym przez cały tydzień. Festiwal potrwa do 14 lipca, więc mamy pełne 9 dni do tego, żeby zobaczyć wszystkie wystawy, atrakcje, wydarzenia. Ponad 130 wydarzeń merytorycznych to przede wszystkim, czyli będziemy mogli się dowiedzieć bardzo ważnych, współczesnych zagadnień, które zmieniają naszą rzeczywistość. To potrwa wszystko do przyszłej niedzieli i wystawy, warsztaty odbywają się w Parku Naukowo-Technologicznym, natomiast mamy różnego rodzaju inicjatywy na mieście, takie właśnie jak wspomniana przed chwilą Halo Kultura, ale także Cloud Mind w cechu rzemiosła i przedsiębiorczości. Na bulwarze możemy zobaczyć także terminal i tam bardzo fajne meble. Zapraszamy serdecznie, jest z tego naprawdę multum. A teraz ostatnie słowo, czego nie możemy ominąć, czyli Paulina Kisiel poleca. Jutrzejszego bloku Polaryzacja i Zuzanny Skalskiej, Ingrid van der Wacht, a także Marka Kamińskiego, którzy opowiedzą o spolaryzowanym świecie. A ja, cóż, mówię powoli do usłyszenia, ponieważ czas zmykać i eksplorować dalszą część Gdynia Design Days. Tutaj festiwal dopiero się otwiera i zachęcam do tego, żeby jak najbardziej tłumnie przybywać do Gdyni z oddali chociażby, wsiadać w samochody, w tramwaje nieraz, jeżeli z pobliskiej dzielnicy, w samoloty można też wsiąść i przybywać tutaj, żeby zobaczyć moc wystaw. Polaryzacja, temat wywoławczy, a ja już powoli stawiam napisy końcowe. Elżbieta Malinowska w Warszawie, Andrzej Dubas z Radia Gdańsk tutaj na miejscu, Agnieszka Obszańska, dziękuję bardzo. No i na sam koniec jeszcze poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Do usłyszenia. Trójkowy chuligan literacki. Już chciałem powiedzieć, że w naszym studiu Stanisław Grochowiak, ale nie, Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz też jest dobrze. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Brzuska-Brzuskiewicz kojarzy się z wieloma rzeczami, także z haiku. Nie wszyscy za to pamiętają, że chyba pierwszym polskim autorem piszącym utwory haiku, podobne, o tym jeszcze pogadamy, był Stanisław Grochowiak, którego wybór utworów haiku podobnych Perłopław na piasku właśnie został wydany, wybrany i opatrzony znakomitym wstępem naszego gościa. To prawda. To było bardzo takie dla mnie ekscytujące, że dostałem tą propozycję i bardzo długo myślałem, o jakim poecie tu rozmawiać. No, w końcu przyszło takie oświecenie, że w moim przypadku jest to Stanisław Grochowiak, prekursor polskiego haiku po prostu, który już pośmiertnie, ale wydał swoje wiersze. Chciałem to przypomnieć publiczności po prostu czytającej. Zaproponowałem właśnie tego autora, napisałem wstęp do tej książki. No i wybór poezji, który myślę, że jest ciekawą propozycją ze względu na ich historycznych i obecnych, żeby wiedzieć, że coś takiego było. Że to jest ciekawe, jak haiku dotarło do Grochowiaka, bo jak sam pan pisze we wstępie, pierwszy taki poważny tomik haiku w Polsce ukazał się w 83 roku. Grochowiak wydał z kolei swój tomik w 78 roku, czyli 5 lat wcześniej, i wcale się też tej formy haiku ortodoksyjnie nie trzymał. Tak, to jest bardzo ciekawy właśnie problem. Wydaje mi się, jeszcze w przyszłości będzie może o tym jakieś rozważanie literackie, że on, mając właściwie strzępy informacji, artykułów, jakichś kilku wierszyków, które przeczytał w czasopismach literackich, nie mając dostępu do oryginalnej poezji, zafascynował się tą formą do tego stopnia, że zaczął pisać w tej formie, próbować pisać wiersze, co spotkało się przez część środowiska z potraktowaniem to nawet jako grafomanii. Ja uważam, że to była wielka odwaga człowieka, który był zanurzony w kulturze europejskiej i pod sam koniec własnego życia odkrył niejako nową formę i się z nią zmierzył po prostu. Zanim przystąpimy do tych tekstów haiku podobnych, powiedzmy może, na czym tak naprawdę haiku polega? Jak jest ortodoksyjne haiku? No, ortodoksyjne to jest forma 5-7-5 wersów. To jest w kulturze japońskiej ustalone. Natomiast w innych kulturach, czy w europejskiej, czy w amerykańskiej, nie tylko, bo i w Australii, wiem, że i w Azji się pisze, w innych krajach, główną zasadą jest uchwycenie tego podstawowego założenia, czyli że ma być to bardziej filozofia niż poezja, przede wszystkim filozofia zen. A druga sprawa podstawowa to w formie osobowej ja, w kulturze europejskiej poeta pisze z reguły zawsze, co on przeżywa, do czego dąży, jak przyjmuje swoją rzeczywistość i opisuje. W poezji haiku jest forma osobowa trzecia, czyli bez, jak gdyby autor jest tylko obserwatorem, a emocjonalnie nie jest zaangażowany w wiersz, więc opisuje rzeczywistość, codzienność, momenty pewnego olśnienia, zachwytu, jakby przez dziurkę od klucza. I to jest ta różnica między kulturą i poezją haiku, a kulturą europejską. U nas w Europie indywidualizm się liczy przede wszystkim. Ale też to haiku ortodoksyjne jest takie bardzo codzienne, przyziemne. Znaczy pokazuje inną stronę rzeczywistości poprzez codzienność, a z kolei grochowiak czasem tak wręcz, że tak powiem, wali z grubej rury. O, tak, mam tak. Tutaj taki haiku transcendencja na przykład. Tak. Zbliżam się i oddalam jak od złoczyńcy, pożądając bogactwa, chcę być okradziony przede wszystkim z niego i przez niego. Dokładnie, więc no właśnie to jest ciekawe, bo ja bardzo długo analizowałem, które do wstępu wiersze wybrać i jest takich, które mnie pasowały, to tam jest takich naprawdę parę, może paręnaście, które się zbliżają do tej idei haiku. I co jest ciekawe, według mnie mówię też o europeizmach, które tam się... I w jednym wierszu, na przykład trójwersowym, to dla mnie byłyby już tam na przykład dwa haiku, a jeden wers jest całkowicie europejski. To jest tak trudno w kulturze europejskiej przerzucić się na tą kulturę haiku ze względu na to, że jesteśmy skażeni w pewien sposób myśleniem europejskim i nie umiemy oddać w naszym języku tego, co się oddaje w języku japońskim poprzez idiomy, pojęcia, gdyż jest to całkowicie obca kultura i tylko w niektórych fragmentach zdolna jak gdyby łączyć nas poprzez poezję w tym znaczeniu, o którym my mówimy, czyli o haiku. Jest taki też bardzo piękny haiku, teatr. Od dawna uważnie patrzymy sobie w oczy, wilk, owca i ja. Kto poruszy się pierwszy, podniesie żelazną kurtynę. Żelazna kurtyna to oczywiście nie ta w sensie politycznym, tylko teatralnym. I to haiku, które jakoś obnaża codzienność, pokazuje prawdziwy sens. Gdzieś nas zaskakuje, nawet w takiej banalnej sytuacji, chyba tutaj żyje u grochowiaka. Właśnie o co chodzi, że ja tam właśnie też tak na to zwracam uwagę, że żeby z tą poezją się zapoznać, trzeba ją wolno czytać, nie można się śpieszyć, bo w niektórych wierszach znajdujemy, tak jak mówię, jak poznamy istotę haiku, wtedy widzimy, na czym to prekursorstwo jego polegało. Na tym, że on po prostu, no to nie było jakieś leciutkie podejście do tej sprawy. Według mnie on musiał się nie to, że męczyć, ale naprawdę wysilić, jak gdyby by zaprzeczyć całej swojej wcześniejszej drodze poetyckiej, czy tam literackiej, żeby włożyć swoje myśli w tą formę, spróbować włożyć. Ja tutaj mam taki wiersz na przykład też zwątpienie. Rączego konia Europy na cuglach Orientu jak wieść. Mowa jest gruboskórna, milczenie, kolano na kolanie. Tak się kolebią nogi głupców. I tu jest taki dla mnie wiersz, w którym on jak gdyby sam się przyznaje do tego, że stanął na brzegu wielkiego oceanu, bez przestrzeni, którą się zachwyca, ale nie jest w stanie pokonać. Fascynuje się tym, ale jest świadomy tego, że ma swoje ograniczenia. I nie o to chodzi, że on się ich nie może wyzbyć. On po prostu próbuje się tego wyzbyć. To jest bardzo ciekawe. No, na tym polega pionierskość właściwie. Tak, ja to nazwałem prahaiku nawet, tak? W kulturze polskiej. Tak?